Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şu basit dünya hayatı hepimiz için imtihan sahasıdır. Hiçbir insan kendisini bu yaşam kuralından soyutlayamaz. Ne zenginler, ne iktidar sahipleri gelmiş geçmiştir. Eski gazete kupürlerini incelediğimizde birkaç yıl önce fabrika patronu iken şimdi emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan simaları görebilirsiniz. Bu insanların iflas etmelerinden önce bazı dostlarının uyarılarına kulak asmadıkları daha sonra da kendilerinin itiraflarıyla açığa çıkmış olur. Bu fabrikatörün dostlarından bir kısmının da hiçbir uyarıda bulunmadıklarını, onunla birlikte zevk aleminde sefa sürdüklerini, uyarıda bulunan diğer dostlarına neden boş yere nasihatlerde bulunuyorsunuz tarzında sorduklarında bunların biz uyarı görevinde bulunalım da ileride istenmeyen bir durum zuhur ettiğinde hiç olmazsa ne yapalım? Zamanında biz kendisi uyarmıştık şeklinde mazeret öne sürmelerinin ne kadar haklı olduğu anlaşılabilmektedir. İşte hayat kitabımız olan Kur'an'da merhameti sonsuz olan Rabbimiz ve hani onların içlerinden bir ümmet, önderli toplum, Allah'ın değişime, yıkıma uğratacağı ya da çetin bir azapla azap edeceği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz dediği vakit o uyarıda bulunanlar da dediler ki Rabbinize karşı mazeret olsun. Bunlar da Allah'ın koruması altına girsinler diye Araf 164. ayetiyle hakkı tavsiye etme görevine sabırla devam edilmesi gerektiğini çok açık olarak bizlere bildirmektedir. Kur'an'ı kendi ana dilimizle hatasız ve içine katılmak istenen hurafelerden arınmış bir biçimde anlayabilmemiz için yıllarca gayret gösteren konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre tahlilleri çalışmamız devam ediyor. En son geçen hafta Dua Suresini bitirmiştik ve İnşirah Suresine geldik. Oradan başlayalım isterseniz efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi resmi Mushaf'ta bu İnşirah Suresi diye ayrılan, ayrı bir sure diye takdim edilen ayetler haddi zatında genel kanaata göre ayrı bir sure falan değil. Bundan evvelki takdim etmiş olduğumuz Duha Suresi diye ki verdiğimiz ayetler var ya. Evet. Onların devamı. Devamı. Bunun ayetini. İkisi bir bütünlük arz eder. Şimdi geçmiş dönemlerde de Mushaf tarihine baktığımız zaman, tefsir tarihine baktığımız zaman mesela Tavuz, Ömer bin Abdülaziz de bu surelerin yani bu ayetlerin ayrı bir sure olmadığını. Ömer bin Abdülaziz. Onlar da o duha öyle şey olarak onlar da aynı bizim kanaatimizi taşımakta. Bunlar zaten klasik eserlerde var. Şimdi bunlara ayrı bir şey, anlam vermek, ayrı sure haline getirmek, inanın Duha suresi dediğimiz ayetlerle İnşirah suresi dediğimiz ayetlerin anlaşılmasını engellemektir. Bir kopukluk oluyor evet. Değil mi orada? Bir kopuk, yani bir ön ve arkasını kuramazsınız, irtibat kuramazsınız. Bunu kuramayınca da ister istemez değişik yöntemler bulmak, yani mızrağı çuvala sokabilmek evet, gibi gereksiz, lüzumsuz gayretlere düşersiniz. Evet. Evet. Şimdi burada önce şeyi hatırlayalım. Cenab-ı Hak Duha suresi dediğimiz ayetlerde biliyorsunuz artık toplumun aydınlanmaya başlayışını ve bir taraftan da bazı insanlar üzerinde de gecenin, karanlığın, cehaletin, küfrün, şirkin iyice çöreklenmişliğini delil olarak gösterip vahiy devam ettireceğini, elçiye darılmadığını, elçiyi terk etmediğini, etmeyeceğini garantisini vermişti. Evet, evet. Sonra elçisine ondan sonraki hayatının daha geçmişteki hayatından daha iyi olacağını da bildirmiş ve kendisinin o zaman hani bir zaman yetimliğini, sonradan yetimlikten kurtulup barınağa sahip olduğunu, daha önceden dini iman yönüyle eksik bilgiye sahip olduğunu, fakat Kur'an neticesinde o eksikliklerden kurtulduğunu, geçim sıkıntısı çektiğini, sonradan da geçim sıkıntısından da hani ailesini geçindiremezken geçindirebilir hale geldiğini beyan ettiğini evet. Daha önceki şeylerde görmüştük. Şimdi bunlar aynı şey yaparken oradaki ifadeler, teknik ifadelerle aynı. İfade devam ediyor. Şimdi hatırlayacak olursak şöyle şey yapayım. Elem yetitke yetimen feyava. Tamam. Gibi seni dediğim gibi fakir ailesini geçindiremez bulup zenginleştirmedi mi falan dediği şey yaparken aynı. Şimdi elem neşrah leke sadrek. Ve şu anda da tabi aynı onun devamı. Teknik olarak da devamı. Evet. Yani anlam olarak devam olduğu gibi teknik olarak da bunların devamı bu. Evet. Yani biz senin için senin göğsünü açmadık mı? Evet. Diye evet. Aynı Cenab-ı Hakk'ın burada hani şey vardı. Allah'ın kendisini terk etmediğini, darılmadığını ifade edip ve sonun önceden hayırlı olacağının devamı, onun anlatımı bu. Evet, aynı mahiyette. Aynı mahiyette anlatılır şimdi. Burada şöyle bir İnşirah suresi dediğimiz ayetlerle ilgili genel şeyleri önce kendi tahlilimize başlamadan önce yani milleti yanlış yönlendirme, tabii, yanlış önce anlama noktasında ki daha önceki girişimleri bir teşhir etmekte yarar var. Bilmekte fayda var efendim. Şimdi onu bulursak, onu bilirsek, yani evet. Kur'an'ın bu ayetlerini çok iyi anlarız. Evet. Şimdi şerh-i sadr dediğimiz zaman, şerh, biraz sonra iyice açacağım da, yani göğsün açılması, bu bir deyimdir. Onu biraz sonra açacağım ama, şimdi burada fitne, İslam düşmanları, Kur'an düşmanları, Kur'an'ın anlaşılmasını engellemek için girişimde bulunanlar bazı uydurmalar yaptılar. Peygamberin göğsünün ameliyat edildiğini. Evet. Peygamberin ameliyatlar yapılmak suretiyle ameliyat aşamalarından geçirildiği yönünde uydurmalar yaptılar. Ya bunları hep okuduk. Bunu da allandıra ballandıra ballandıra da hep böyle anlattılar. Maalesef. Bunları şöyle bir nakil şey yapayım. Bilmekte fayda bunun var kaynağını da şöyle yine bir şey yapayım. İmam-ı Kastalani diye bir adam var. Bu İmam-ı Kastalani'nin Mevahibü'l-Ledünniye diye bir kitabı var. Mevahibü'l-Ledünniye. Şimdi bu kitapta Mevahibül Ledünniye, bu kitap Türkçe'ye tercüme edilmişti. Daha sonradan da fikir adamı geçinen birisi tarafından Gönül Nimetleri diye güncellenmişti. Bu safsataları yani o kitapta ayrıntılı olarak orada var. Mevahibül Ledünniye, önce ismini de açıklayayım. Şimdi Mevahibül Ledünniye gibi isimler şey yaptığın zaman sanki çok mübarek, çok kutsal bir sözcük gibi gelir. Öyle bir şey oluyor. Şimdi Allah tarafından avanta olarak verilmiş bilgiler demek. Yani peygamberi verilmemiş de bu tamam, mevahibüller, mevahibe, mevhibe, hibe diyoruz ya. Mevahib oradan hibe geliyor. Karşılıksız. Hibe. Hibe, bildiğin hibenin çoğuludur mevahib, tamam mı? Evet. Şimdi mevahib hibenin çoğuludur. Hibeler. Ledün de Allah tarafından şey Ledün yapılıyor. Oradan geliyor. Yani ne vahiy, ne ilham, ne şu, ne bir kitaptan okuma, ne gayret etme, ne araştırma, keşif yok yani, gayret yok yani. Ben çalıştığımda falan tarih kitabından filan tarih kitabından falanı incelediğimde falan öyle bir olay yok efendim. Vahiy gibi adam oturmuş hayalen, tamam mı? Vahiy gibi oluyor sanki, işte vahiydi, ne dersen de yani bunu vahiy diyemeyince, diyemeyeceğine göre bana vahiy edildi dese daha şey olur, tamam, şimdi, olur. Sonra bunun bazen çağdaş şeyleri de var biliyorsunuz. Diyorlar adam şimdi. Kitap yazmış, bu kitap Allah tarafından bana yazdırıldı diyenler de var. Yani şimdi böyle. Bunun da bir farklı bir şey yani böyle. Evet, şimdi bu adamın anlattıklarından şöyle bir ele çıkarak bazı şeyleri takdim edeyim. Birincisi, yani peygamber ameliyat edilmiş. Burada 4 tane ameliyat zikredilir. 4 tane. 4 tane şey yapılır. Şimdi izleyicilerimiz hem dinlesinler hem de buna tebessüm etsinler yani. Bunlar hep okuduk maalesef. Birinci ameliyat, peygamberimiz henüz bebekken, bebekken süt annesi Halime'nin yanında yapılmış. Rivayete göre peygamberimiz o sırada bir süt çocuğu olmasına rağmen seneler sonra bu ameliyatı hatırlamış ve şöyle anlatmış. Çocuktum. Arkadaşlarımla bir derede oynuyorduk. Şimdi dere. Süt çocuğu derede oynuyormuş. 3 kişi geldi. Yanlarında bir altın leğen vardı. İçi karla doluydu. Beni arkadaşlarımın arasından aldılar. Birisi beni yanım üstüne yatırdı. Karnımı yardı. Ben bakıp duruyordum. Hiç acı duymadım. Karnımdan bağırsaklarımı çıkarıp leğende yıkadılar. Yine karnıma koydular. Öteki gelip kalbimi dışarı çıkardı. Kalbimin içinden pıhtılaşmış bir kara kan parçasını çıkarıp attı. Sonra nurdan bir mühür çıkarıp kalbimi mühürledi. Sonra kalbim peygamberlik ve hikmet nuruyla doldu. Sonra kalbimi yerine koydu. Üçüncüsü ise karnımın yarılan yerini sıvazlayıp yaramı iyileştirdi. Süt çocuğuyken daha peygamberlikten müjdelenmiş o zaman. Şimdi bak, şimdi burada öyle bir şey, kitabı hikmeti peygamberliği bir anda peygamberin kalbine basmışlar. Evet, mühür basmışlar. Doldurmuşlar, çuvala doldurur gibi çuval. Böyle Kur'an hani peyderpey 23 senede falan filan inmemiş yani. Zaten öyle kalbin önceden gelmiş. Oraya toplu şey yapılmış. Allah'ın o dedikleri var ya. Evet. Biz bunu peyderpey indiriyoruz şu maksatla falan. Aykırı olacak. Bunlar falan. Ama önemli değil. Demek ki Allah yalan söylüyor. Tabii yani bunları doldurmuş, etmişler. Süt çocuğu hiç. Dere kenarında oynuyormuş. Dere nerede orada? Şöyle olmuş, böyle olmuş. Ayrıntıya bak. Süt çocuğundaki. Evet. İkinci ameliyat. Peygamberimiz 10 yaşındayken yapılmış. Bu ameliyat hakkındaki rivayet, peygamberimiz hakkında uydurduğu yalan hadisleriyle şöhret yapmış olan Ebu Hüreyre kaynaklı. Başka garantisi var. Şimdi öteki Mevahibül Ledünniye değil bu şeyde. Ebu Hüreyre. Buna göre Babus. Peygamberimiz 10 yaşından birkaç ay almışken yolu çöle düşmüş. Başının üstünde gökte iki adam konuşuyorlarmış. Birisi diğerine bu o mu diye kendini göstermiş. Öbürü evet bu o demiş. Sonra peygamberimizi yatırıp kansız ve acısız ameliyatı gerçekleştirmişler. kalbinden kin ve kıskançlığı çıkarıp merhamet ve şefkati koymuşlar. Şefkatler. Üçüncü ameliyat. Hira mağarasında yapılmış, olduğu rivayet edilmişse de senaryolaştırılamamış ve çeşitli kitaplarda ayrıntısız bir şekilde Hira'da da ameliyat yapıldı olmuş diye. 40 yaşlarında. Böyle 40 yaşlarında, evet. Dördüncü ameliyat ise, şimdi işte esas, miraç süreci içinde yapılmış, Mevahibül Ledünniye, İbn-i Kesir gibi daha birçok hadis kitabında geniş ayrıntılar yer almıştır. Miraçla ilgili rivayetlerde detaylarla anlatılan bu ameliyatın özeti şöyle. Peygamberimiz Kabe'nin yanında yanüstü yatmaktayken 3 kişi gelmiş. Kimlik tespiti yaptıktan sonra ameliyata başlamışlar. Ameliyatta göğüs ve kalp zemzem ile yıkanmış, açılan kalbin içine altın değendeki tastan iman ve hikmet doldurulmuş, sonra göğüs kapatılmış ve Peygamberimiz cennet bineği olduğu iddia edilen Burak marifetiyle yüce makamlara gönderilmiş. Allah'ım yarabbim. Şimdi biraz bunlar, evet. İşte şimdi şu notu da okuyayım da şöyle şey yapacağım. Bu ayetleri yanlış yere çekmek için uydurulmuş, evet, şeyler. Kripler. Gerek bu yalanları uyduranlar, gerekse uydurulan bu yalanları eserlerine koyanlar, evet, farkında olarak ya da olmayarak hem ağır bir günah işlemişler, hem de daha süt çocuğu iken kalbi zemzem ile yıkanıp nur ile mühürlenen Peygamberimizi her seferinde yeniden temizlenmeyi gerektirecek kadar kalbinde, evet, kötülük oluşan, uslanmaz, haşarı bir insan olarak göstermişler. Bu anlama geliyor. Böylece ilk günahlarına bir de iftira suçu, tabii, eklemişlerdir. Ancak bu yalanların sadece uyduranlar açısından değil, aynı zamanda bu yalanlara inanan muhataplar açısından da olumsuz netice doğuracağı kesin. Kesin tabii ki. Bu olumsuz neticelerle karşılaşmak istemeyen bir Müslümanın yapması gereken tek şey aklını kullanmak. Gayet tabii. Tamam. Yani Kur'an vesaire, evet, falan bilgisi belki yetmeyebilir ama Allah'ın verdiği en kıt, evet, akıl bile bunların birer sahtekarlık, evet, olduğunu tespit etmeye, anlamaya yeter artar. Evet. Aslında her akıllı Müslüman kalbin ameliyat esnasında yıkanarak kötülüklerden arındırılması, boşalan yere aklın, idrakin ürünü olan erdemlerin ve imanın doldurulması gibi mantıksız bir yalanı derhal anlayabilir, tabii, ve reddedebilir. Aklını kullanmayıp bu yalanlara inananlar ise bilmelidirler ki, evet, Allah pisliği ne yapar? Aklını kullanmayanların üstüne indirir. Evet, evet. Onun için Kur'an'ı yalın öğreneceğiz ve deyimleri, Kur'an, evet, ifadelerini hepsini gerçeğiyle anlayıp geçeceğiz. Gayet öyle. Şimdi Cenab-ı Hak peygambere şeyine devam ediyor. Öyleyse biz işin şeylerini önce meali bir bütün okuyalım. İnşallah. Bir dördü birden vereceğim. Biz senin için, bunun altını çiziyorum, senin için, senin göğsünü açmadık mı? Evet. Senden ağır yükünü indirmedik mi? Ki o senin belini çatırdatmıştı. Senin şanını da senin için yüceltmedik mi? Demek ki zorluğun yanında kesinlikle bir kolaylık var. Zorluğun yanında bir kolaylık kesinlikle var. O halde boş kalır kalmaz hemen yeni bir şeye başla ve arzularını yalnızca Rabbine yönelt. Evet. İşte Peygamberimize verilen mesaj bu. Garanti, garanti yani. Buyurduğu peygamberin eğitilmesi yönünde, peygamberin neydi? Yontulması diye bundan evvel, evet, bir şey yapıldı. Benzetini adam edilmesi yani. Tabii, tamam. Evet. Yani adam edilmesi, hamlıktan olgunluğa doğru götürülmesi noktasındaki ayetlerden bir grupta bunlar. Evet. Şimdi burada şerhi sadır. Biz senin göğsünü açmadık mı? Şerh sözcüğü, onu ifade edeyim. Şerh. Bir de sadır sözcüğü vardır. Sadır göğüs demektir. Göğüs. Evet. Göğüs demektir. Ama bu göğüs insanlarda gönül dediğimiz şeyi ifade eder. Çok özü olarak vereceğim. Şerh sözcüğü lügat anlamında normal olarak şu et parçasını, mesela bir dananın hani kaba eti falan var ya, evet, onu bıçakla böyle yarma ameliyat gibi şerh böyle demek, onları böyle, evet, açıp yaymaya şerh denir. Şerh, evet. Şimdi mesela kitabın şerh edilmesi deriz. Evet, kitabı bazen yanına yazılır mesela. Ha, onun şerh açıklanması var ya, böyle açılma, ona açılması da şerh denir yani. Şerh, meşruhat denir. Olur. Şimdi yani eski tabirle kayıtlarda, kuyutlarda, defter, yani kamu defterlerinde, tabii, defterlerde ne vardır? Bununla ilgili şerh meşruhat vardır denir yani. Evet. Yani yapılmış şerhler. Rehin şerhi, ipotek şerhi gibi. Sonra şerhler vardır. Mesela anayasa maddesi, sizdeki ceza hukuku maddeleri, onlar bir metin halinde vardır. Onun altında da onun şerhleri vardır. Evet, onun vardır, açıklamaları evet vardır. Evet. Sözlük olarak sözcüğün anlamı bu. Evet. Ama şerhi sadır dediğimiz zaman göksün, normal olarak açılması demek. Ama bu fiziki olarak bu göksün şeyini demez. Kur'an biyoloji kitabı değil. Tabii ki. Tamam. Tabii ki. Yani tutup da ameliyatlardan, operasyonlardan falan filan bahseden şey değildir. Tabii. Kur'an'ın bahsetmiş olduğu şerhi sadır dediğimiz zaman bunu Kur'an'da bir başka şeyle de anlayacağız. Dıygı sadır vardır. Göksün dararması, preslenmesi vardır. Sadır bizim dediğimiz gibi gönül. Gönül anlamında öyle diyelim, kalp diyeceğiz, beyin diyeceğiz. Yani şimdi şöyle, bunu daha önce de şey yaptım. Şimdi kalp, daha önce insanlık, insanın bilincinin, inancının kalpte olduğuna inanırdı. İnanılırdı öyle. Şimdi yani şu anda bilincin merkezi beyin deniyor. Şimdi beyin, şimdi evet. Şimdi beyin deniyor. Gerçek o zaten. Şimdi daha belki de yani biyolojik olarak, psikolojik olarak henüz tespit edilmemiş noktalarda olabilir. O ayrı. Tabii o ayrı. Ama şimdilik beyin olarak şey yapalım. Tabii. Bu kalp sözcüğünün, sadır sözcüğünün buralarda kullanılması Galata meşhurdan, yani yaygınlaşmış hata olmasına rağmen bu değiştirilmez. Evet. Bu terimde tartışma olmaz. Bunları daha önce kalbi anlatırken de anlattık. Çoğu sözcükler vardır. Zaman içerisinde konulduğu anlamın dışında kullanılır ama hatalı olduğu da tespit edilmiştir, düzeltilmez. Christopher Columbus'un bu Tamam işte Amerika'yı hani bulması, orada Hindistan adaları gibi itelemesi. Bunu hani daha önce örnekler verdim. Doğu batı deriz. Doğu batı. Doğu batı diye bir şey yok. Güneş ne doğar ne batar. Tabii güneş ki hep durur ama eski insanlar güneşin bir yerden çıkıp doğduğunu, bir yere de hani girdiğini, battığını şey inanmışlar. Onun için o doğu batı hep artık gider. Meşhur olmuş bu şey. Tamam, onun için değiştirilmez. Şimdi tabii bunun gibi. Şimdi onun için şerh-i sadır dediğimiz zaman göksün açılması, yani bir insanın sıkıntıdan kurtulması. Ha, sıkıntıdan kurtulma. Ha, güzel. Dedin yani göksüm daralıyor. Evet. Deriz. Göğüs daralması diye bir deyimiz var mı? Var. Var denir. Duygu sadırdır. Onun adı duygu sadırdır. Peki gönlün rahatlaması, bak gönlün kalbim sıkışıyor, tersi, yani çok rahatladım, evet, ferahladım. Ferahladım. Ha, işte içim bunu, açıldı. İçim açıldı. İşte içim açıldı, ferahladım. Şerh-i sadrın birebir anlamıdır. Evet. Şimdi Kur'an'da şerh-i sadrı ifade eden başka ayetler de vardır. Başka ayetler. Evet. Şimdi En'am suresinin 125. ayetine bakıyoruz. Dört yerde geçer bu. Ve sonra Allah kimi doğru yola iletmek isterse İslam için onun göğsünü açar. Evet. Bak. Kimi doğru yola, yani doğru yola iletmek isterse onun İslam için gönlünü açar. Yani kim ki Müslümanlıkta, yani İslam'a girecek olursa, küfürden kurtulacak olursa onun gönlü rahatlar. Bundan önceki programda Fecir suresinin, daha önceki bir programda Fecir suresine itminanı, mutmain olmayı şey yaparken mutmain olma, evet, yani Cenab-ı Hak inansız insanların sürekli sıkıntı çektiklerini, evet, tamam mı? Devamlı sıkıntıdalar. Yataklarında kıvır kıvrandıklarını, acaba Allah bir mi? Acaba Allah Rab var mı? Acaba Allah kıyamet, ahiret hak mı mı falan diye kıvır kıvır kıvranıyorlardı ya. Tabii. Sıkıntı tabii, çekiyorlardı tabii ya. Kim de imana girerse o rahatlar. Orada İslam'ı olur, kabul eden adam huzura kavuşur. Yatağında rahat rahat uyur. Gönlü rahat olur. Evet. Hiç yani göğüs sıkıntısı, kalp sıkıntısı hissetmezler, hissetmez öyle bir şey çıkmaz. Şimdi Zümer 22. Peki Allah kimin göğsünü İslam'a açarsa o zaman o Rabbinden bir ışık üzerinde olmaz mı? Hmm. Burada da şerh-i sadır geçer. Yine Nahl suresinde 106. ayette her kim imanından sonra küfreder, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddeder, kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan hariç olmak üzere ve de küfre inanmamaya göğsünü açarsa, bu tersten gelmiş tersten, ifade, artık kendileri üzerine Allah'tan bir gazap vardır, bunlar için büyük bir azap da vardır. Evet, burada da yine şerh-i sad, imanı, İslam'ı, gönül rahatlığını ifade eder. Evet, iman, İslam, şimdi, gönül rahatlığı. Bir de bak şimdi, geçmişten Musa peygamberle ilgili de bir ifade şeyi vardır. Taha suresinde, Taha 25-35'te Musa diyor ki, Rabbim seni tüm noksanlıklardan çok arındırmamız ve seni çok anmamız için göğsümü aç. Aç. Orada da aynı İşimi şekilde. Bana kolaylaştır. Rabbişrah. Ne zaman dedi bunu? Firavun'a gönderildiği evet. zaman. Dilimi çöz. Rabbişrahli sadri ve yesirli emli vahlul ukbeten min lisani yafkahu kavli. Evet. diye tabii. o zaman söyledi. O zaman bu söyledi. Duasıdır. En çok ihtiyaç duyduğu. Yani beni bilgilendir de beni ferahlat. Hı. Yani şu anda göğsümü aç dediği zaman, beni ferahlat dediği zaman yaptığı işle, yapacağı işle, İslam evet. diniyle ilgili, tamam mı? Daha birikmiş yeterli bilgiye ve imana sahip değil. O evet. beklenti. Destek bekliyor. O destek bekliyor. Evet. Daha ayrıntılı bilgi tamam. bekliyor ki huzura kavuşsun. Huzura şey yapsın. Öyleyse burada yapılan şey şu, Rabbiş, biz senin göğsünü açmadık mı, mı? ifadesi, hı. biz seni rahatlatmadık mı? Anlamında. Biz seni huzura kavuşturmadık mı? Biz sana sürekli bilgiler vermek suretiyle mutmain etmedik mi? Şeklinde. Şimdi hatırlayacak olursanız yine Fecr suresinin sonunda ne denmişti? Ey mutmain olmuş nefis, benlik dediğimiz zaman insanın itminanını nereden geldiğini şey yapmıştık. Evet. Hatırlayıcı olursan şimdi Rahat suresindeki bir ayette Ela inne bi zikrillahi tetmainul kulub. Gözünüzü açın, uyanın. Uyanın. Kalpler sadece ve sadece Allah'ın zikriyle evet, mutmain olur. Olur. Şimdi evet. Allah'ı anmakla, Allah'ı düşünmekle yani mutmain evet. olur. Nasıl mutmain olur? Bak şimdi şey var. Evet. Şimdi İbrahim peygamberin bir sıkıntısı var. Efendim bu misal Bakara, uzayacaksa bunu ikinci devre verir. Bir kısa ara vermemiz gerekecek de mümkünse. Peki. Misali o zaman açalım olur mu? Oldu. İbrahim peygamberin sıkıntısını tamam. anlatayım. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen ayrılmayınız bizden efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, İnşirah Suresinin açılımını yapmakta. Birinci bölümde Şerh-i Sadr, göğsün açılması konusunu işliyorduk. En son olarak İbrahim Peygamber'in sıkıntıdan kurtulması şeklindeki örneğe gelmiştik. Orada devam edelim efendim. Şimdi Şerh-i Sadr hani İslam'la mümkün olabiliyordu. Tabi burada İbrahim Peygamber'den bir örnek vereceğim. Hem bu evet. önceki şeylerde itminan konusuyla da eş anlamlı olduğu için ona da katkısı olsun. Mesela İbrahim peygambere Cenab-ı Hak ölüleri nasıl dirilttiğini, örnek, ölüleri dirilteceğini bildirdiği zaman İbrahim peygamber ya bu hani Mekke müşriklerinin yaptığı gibi bu ölüler nasıl dirilebilir, nasıl dirilecek falan tarzında zihninden bir sıkıntıya düşmüş. Evet. Bak, sıkıntıya düşmüş. Doğru tabii. Çünkü görüyor ölüleri, tamam, görüyor mesela. Bir sıkışma olmuş. Bir daralma olmuş. Bu nasıl olacak diyor. Bu nasıl olacak diye eksik bilgi var. Kafaya takmış, bununla yaşıyor. Bu takıntıyla gidiyor. Şimdi bu takıntıların giderilmesi noktasında İbrahim peygamber takıntıları gitsin diye Cenab-ı Hak'a müracaat ediyor. Cenab-ı Hak da niyazını kabul edip ona şeyler yapıyor. Orada ne diyor? Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster Rabbim diyor. Evet. Bak Allah inanmadın mı diyor. Evvelen olduğu halde. He. İnandım diyor. Bela. Velakin liyatmeyne kalbi. İşte burası önemli. İşte bu ya. Nokta. Tamam inandım da. Evet. Daha kafamda böyle beni sıkıntıda tutan durumlar var. Ben bu sıkıntılardan kurtulayım. Kendi çabamı aşamıyorum. Kendim rahatlayayım. Yani kalbim rahatlasın diyor. Evet. İşte Allah da ayetleriyle, hangi ayetleriyle? Orada tekvini ayetleriyle işte 4 tane kuş almasını, değişik yerlere dağıtmasını, sonra onları çağırmasını, onları ona gelip onunla kendi arasında bir bağın olduğunu ve böylece eşyayla da varlıklarla Allah arasında bir bağ olduğunu, o bağ sonucuyla da yani ölüleri Allah'ın dirilttiğini, dirilteceğini, onu örneklemesini yaparak İbrahim peygamber rahatlar, göksu açılır, huzura erer. Mutmain olur, evet. Şimdi öyleyse, demek ki peygamberimizin de burada konu edilen şeyi elem neşrah leke sadrek dediğine, biz senin için, senin göksünü açmadık mı, seni rahatlatmadık mı diye noktasına. Şimdi burada peygamberin rahatlaması ne? Niçin sıkıntısı şimdi vardı? Bu şeylerde diğer arkadaki ayetleri de yani okuyacak birlikte olursak orada onların mahiyetini de nasıl rahatladığını sıkıntılarının neydiğini de göreceğiz. Orada göreceğiz. Ama şimdi burada bir noktayı daha ben burada net olarak söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz de bu konuya biraz hani dikkat etsinler. Evet. Ayette elem neşrah leke sadrek diye bir leke ifadesi leke var. Ha. Şimdi çoğu meal ve tefsirlerde biz senin göksünü açmadık mı? Evet. Senin göksünü açmadık mı? Evet diyor. Diye evet, yer almakta. Diyor. Bu meal ve tefsirde leke sözcüğünün karşılığı yok. He. Halbuki Allah biz senin göksünü senin için açmadık mı? Senin için. Senin içinde bir ifade var. Senin burada için. Biraz duyarlılık yönüyle bir uyarımız olsun. Biz senin için açmadık mı diye bir ifade var. Böyle anladığımız takdirde. He. Şimdi sen açmadık mı? Evet. Ama burada bu özelliği şöyle anlatayım ben. Buradaki şimdi leke ifadesi, senin için ifadesi, peygamberimize yapılan özel bir iltifatı simgeler. Evet, onun için özel bir şey. Bu özel bir iltifatı, senin için, senin hatırın için, senin rahatlaman için, senin göğsün için, senin için ifadesi özel bir iltifatı. Allah'ın şey. Yani özel, ister lütfu. Torpili diyelim, ister lütfu diyelim, tabii, tamam tabii, mı? Öyle. Resulullah'a özel bir muamelesi vardır burada, bu sözcükte. Enteresan. Şimdi bu incelik, bu incelik Allah'ın peygamberimizin yüreğini, Taha suresinin 25. ayetinde belirttiği üzere Musa peygamberin yakardığı gibi yakarmasına gerek kalmadan. Hiç gerek kalmadan. Şimdi ferahlatmasıdır. Tamam. Musa peygamber orada ne diyordu? Göğsümü aç diyordu. Göğsümü aç, benim için aç demiyordu yani, tamam mı? Kendi için istemiyordu bak şimdi. Bu bir özelliktir. Burada leke deyince böyle senin için hiç istemeden. Evet. Yani sende bir darlık var, biz seninkini sen istemeden falan, sen yakarmadan, yalvarmadan senin için açmadık mı diye bir incele şey var. Bu ferahlatmanın peygamberimize yapılan bir iltifat olduğu leke sözcüğü kullanılmak suretiyle vurgulanmıştır. Çok enteresan. Burada bu özelliği de Yani biz değerli izleyicilerimize aktarmış olalım. Çok güzel. Şimdi çok güzel. Yine ayetin devamındaki ifade ne diyordu orada? Ağır yükü indirmedik. Senden ağır yükünü indirmedik mi ki o, yani o yük var ya, senin belini çatırdatmıştı. Çok ağır bir yük. Peygamberde ağır yük. Çok ağır bir yük ki bu da beli çatırdatma. Yani şimdi beli çatırtma da normal hammal olarak, yani vücudundaki şey, ağır yükleri taşıyan insanları halini bir düşünün. Tabii. Bu ne yapar? İnsanın bel fıtığı yapar. Tabii, belin çok kırılmasına vesairesine şey yapar ki. Tabii. Bu böyle bir şey ama bu manevi şey olarak. Peygamber manevi yani olarak hammallık yapıp da tabii, ya ağır yükler taşımıyordu. Yani tabii, omuzunda tütün balyası, balya şey yapması ya da ağır para kasası falan taşıyor. Yani. Bunlar şimdi açacağız yani şimdi. Bu belini büken yük. Şimdi şerh-i saz deyimi, ameliyatsız şeyler, hani bunları şey yaptık ya, bunu da açamadılar. Ağır bir yük nedir? Tabii şimdi. Bu ağır yük nedir, ne olduğu gibi değişik yorumlar yapmışlar. Bak şimdi ben onları da buradan nakledeyim. Bir, bu yük büyük günah anlamındadır. Peygamberimizin de geçmişte günahları varmış. Onu ifade ediyor demişler. Ya evet, şimdi onu yani ameliyat edince, yani çok normal olarak yani ferahlamak, rahatlamak, huzura kavuşmak, mutmain olmak anlamından çıkarıp da peygamberi ameliyat yapan adamlar var ya, uslanmıyor demek ki. Ya tamam işte, hem temizliyor, yani bir taraftan temizliyor, mühürlüyorlar. Yani. Demek ki mühürü de iyi yapamıyorlar ama şeyler. Tamam. Gene de günah. Bunlar var. Tövbe yarabbim ya. Bu yük ümmetinin günahlarıdır ki ümmetine şefaat yetkisi alarak bu yükten kurtulmuştur. İsa Aleyhisselam benzetiyorlar şimdi. Hayır, burada da İsa'ya benzetildi tabii. İnsanlığın ümmetin günahını kendini kurtaracaklar bunu yuduranlar. Evet, tamam şimdi. Biz de günah işlesek işleyen mesela peygamber çekecek. Oh, tamam. Rahat. Oh. Evet. Tövbe yarabbim. Tekrar bu yük gittiği bir düğünde, şimdi herkes gülebilir yani serbest yani, seyrettiği kötü şeylerin günahıydı. Ama Allah onu orada uyuttu ve daha çok günaha girmesini engelledi. Düğünde ne görecek ki yani? Yani şimdiki gibi dekolte giyinmiş herhalde, bayanları vesaire falan gördü de. Hani göz zinası tabir edilen şeyler. Şimdi bak şimdi nereden ne kadar iftira ediyorlar görüyor musun? Heh. Bunlar evet, peygamberimizi sevdiklerini iddia edenlerin uydurdukları şeyler üstelik. Haliyle ya bütün bunlar evet, insanları peygamber insanları peygamberden soğutmak, evet, peygamberi de küçük düşürmeye yönelik düşürme, şeyler. Hakaret. Ha, bir madde daha söyleyeyim. Bu yük Cebrail korkusuydu, ona alıştırıldı. Evet, şimdi inançlarına göre tabii, sürekli Kur'an ayetlerini Cebrail getiriyor ya. Tamam. Evet. Cebrail gördüğü zaman ürküyor, korkuyor. Tabii. Yani aklı başından gidiyor. Tamam. Bu defa alıştırma yaparak diye, alıştırmak suretiyle ondan da kurtulmuş. Tamam. Yükler bunlar yani. He. Bu yük, bir madde daha söyleyeyim. Bu yük toplumun tepkisiydi. Dayanıklı kılınarak alıştırıldı. Yani Mekke müşriklerinin tepkisini. Tekrar bu yük tam hidayet üzerinde olmadığı peygamberlik hayatından önceki tüm dünya hayatı idi. Evet, hani daha önceki dalden denilen şey vardı aynısı ya, oydu. Bu yük Ebu Talip ve Hatice ölünce ağır yük altına girmiş oldu. He. Buyur, halbuki daha bu amcası şeyler geldiği zaman Hatice de sağ. Sağ tabii. Ebu Talip de sağ, evet, tamam. Sağ, hepsi onlar daha sağ yani. Hicret yakın yani bir şimdi şey yapmıştı. Hani böyle bir şey ki müminler, Müslümanlar sorgulamayı bırakınca İnanıyorlar hani efendim, şey var, gurbette yalan söylemek hamamda türkü söylemeye benzer derler. Ses güzel. Şimdi orada ses güzel değil mi? Evet. Şimdi gurbetteki yalanda da şey olmaz yani. Yani o adamın geçmişini tanıdığını, ulan bu yalan söylüyor falan. Nasıl yani bilmiyorlar. Bu işler hep böyle. Evet. Yani karşılarında evet, sorgulayan aynen, insanlar olmayınca evet, hop atıyorsun, tutuyorsun. Diyecek adam denmedi, yok. Fren denmedi, yok. Bunlar yerleşti. Sonradan da işte belirli maalesef gecelerde vesaire böyle bunlar ağlanarak, sızlanarak yani milletin uyutma malzemesi birer afyon oldu, kokain oldu, tamam mı? Esrar oldu. Maalesef. Bu anlatımlar hep şey oldu. Onun için biz bunları da maalesef teşhir ediyoruz ki. Çok faydalı evet, teşhir edilmesi efendim. Çok faydalı. Evet. Bu yük evet, ne? Yük nedir biz o zaman? Bu ağır yükün peygamber olmanın getirdiği ağır sorumluluk. Peygamber olmanın getirdiği ağır, sorumluluk. Neden biliyor musun? Çünkü daha önce Müzzemmil suresinin 5. ayetini hatırlamamız gerekiyor. Evet. Orada ne diyordu? İstersen bul orada 5. ayeti. 5. Evet. ayeti. Şüphesiz biz senin üzerine çok ağır bir yük, çok ağır bir söz, Kur'an'ı bırakacağız. Tamam. Söz, Kur'an. Evet. Ağır yük bu işte. İşte ağır. Şimdi burada bak. Cevabı burada. Ağır. Evet. Çünkü ağır yük de tamam. Orada sen. Evet. Çok 5. ayet. Bir söz. Evet. Evet. Kur'an. Peygamberlik ağır bir görev olduğu kolayca anlaşılır. Hmm. Burada bu peygamberlik şey kolay değil. Evet. Bu ağır büyük. Çok ağır. Belini çatırtacak kadar böyle şey yapar. Ve onun içindir ki Müzzemmil'den bir sure önce neydi? Kalem. Peygamber'e kalemde sen sahibi Hud gibi olma, sabırlı ol. Allah'ın hükmüne razı ol, sabret. Sabret. Onun gibi olma. Yani Hud sahibi. Hud sahibi kimdi? Yunus. Birincisi Yunus, ikincisi Musa'dır. Musa. Tamam mı? İkisi de. İkisi de ona ağır yük verilince kaçtılar. Peygamberlikten kaçmaya çalıştılar, evet, tamam mı? İnsanlık gerekti. Yani görevlerini yapmamaya gayret ettiler. Çok tamam. Ağır sorumluluk çünkü. Çok ağır sorumluluk. Evet. Tamam. Evet. Musa bunalıma girdi. Kehf suresinde onu uzun anlattık. Tabii. Ve Yunus da aynı şekilde kent terk etti. Ya. Kenti terk etti. Yani o peygamberlik yapması istenen kentten kaçtı gitti. Evet. Daha sonradan sonra aklı geldi. Başına geldi. Sonra döndü. Cenab-ı Hak da onu affetti. Evet. Evet. Bu gerçekten de bu yük hani ağır bir yük, peygamberlik ağır bir yüktür. Hı. Beli bükecek kadar ağır bir yüktür ve işte Cenab-ı Hak da ona uyarılar yapmak suretiyle evet. ve bundan evvelki şeyde seni terk etmeyeceğiz, seni yalnız bırakmayacağız şeyiyle evet. yani sen bu yükü tek başına çekmeyeceksin. Hı. Güvencesi destek. Verilmek suretiyle evet. o yük bunun üzerinden alındı. Gayet rahat. Ben bunun altından kalkarım. Allah benim yardımcım olacak dedi. Hiç endişeye düşmedi. Ha, şimdi o yükü o kaldırdı. Evet. Şimdi bunu zaten değişik ayetlerde, mesela ileride bunları hep uzun uzun göreceğiz. Cenab-ı Hakk'ın yardımını elçilere ve elçilik misyonunu yürütenlere de müminlere vaadi de vaadi var, galip geleceğini. Ha, galip Mücadele 21'de Saffat suresinde tamamı. Yusuf suresinde vallahu galibun ala emri. Evet. Allah her işini galiptir. O yenilmez ifadeleriyle. Garanti. Onun garantisini verildi. Evet. Bu yüklerde böyle. Bunu da şey yaptık. Açılmış oldu. Evet. Peygamber tatmin ediliyor. Evet. İkna ediliyor. Rahatlatılıyor, yükü kaldırılıyor, güvence verilince ha bu ben rahatladım, bu işi cevap. Bir madde daha var orada, o ayette nedir? Bir şanını, de senin için şanını yüceltme. Evet. Elçinin şanının yüceltilmesi. Refahaneleke zikra. Tamam mı? Lekezikra. Burada zikir sözcüğüyle ifade edilir. Zikir aynı zamanda şan. Neden şanlı? Çok anılan bir adam çok şanlı, şereflidir. Tabii ki öyledir. Şanı olmayan adamlar hiç anılmaz. Anılmaz, unutulur. Lanetlenir, unutulur, geçilir gider. Evet. Ama Resulullah'a baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman Resulullah'ın şanı yüceltilmiştir. Tamam mı? Şanı yüceltilmesi. Evet. Şimdi bunu da yine bozdular biliyor musun? Öyle mi? Bunu da tabii, tabii tabii. Bunu da bozdular. Düşman bunlar Peygamberimiz Efendimiz. Şimdi bunu şey yaptı, nasıl yüceltilmiş peygamberin şanı? Şimdi bunu herkes görmezmiş biliyor musun? Evliyalar görürmüş. Ha, şöyle evet. göğe doğru bir bakarlar, ta arşı alayı görüyorlar. Tamam. Orada la ilahe illallah Muhammed Resulullah beraber yazıyormuş. Şimdi beraber. Yazıyorlar ya yani. Görüyorlar. Değişik şeylerde. Işıklarla. Allah'la beraber peygamberin adı yazılıyor ya. Hmm, ezan okunuyor ya. Ezanda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah diyor ya. Tamam işte bu onun şanının şeyiymiş. Allah'la yani. Beraber zikredilmesindeki yani beraber şey. Beraber zikredilmeyi böyle şey. Halbuki Allah ne oraya yazdı ne de ezan okurken beraber onun adını zikredin diye bir emri var mı? Yok. Yani Kur'an'ı baştan sona tarasanız, tanısanız öyle bir ifade. Öyle bir ayet yok. Yok mu? Yok. La ilahe illallah diyor sadece. Bildiğim tamam. kadarıyla değil evet. mi? Şimdi Bunun ötesinde Allah'ı anlamaya ezanlarda, hutbelerde, vaazlarda, he, kitaplarda hamdele ve salvele. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu aleyhi, hemen böyle salvele, hemen böyle her şeyde peygamberi. Şimdi imam eklemek, şeyde namazlardan sonra camide aşır okur. Yani 10 ayetlik bir grup okur. Şimdi aşırı 10 ayetlik bir grup demek de, evet, şimdi onu 3 ayet okur, 20 ayet okur falan filan da aşırılıklarla da alakası yok. Ondan sonra El Fatiha der. Herkes Allah'ıma salli eder. Herkes Allah'ıma salli der. Mecbur, otomatikman. Ama hiç imam orada aslında Fatiha okuyun der. Fatiha'da onu bir söylüyorum. Şey var ama millet hiç Fatiha falan okumaz. Yani Allah'ıma salli Fatiha der. Fatiha kabul olmaz o okunmazsa. Tamam şimdi bak. Şimdi bu tip şeyler yapıldı. Ancak Peygamberimize verilen bu sıfat ve rütbelerin hepsi ona insanlar tarafından verilmiş rütbeler. Evet. Yani bunu şöyle yap, peygambere şunu de, bunu de, böyle piyasaya baktığın zaman bunları verenler insanlar. Evet. Oysa Allah diyor, ben senin şanını yükselttim, ben diyor, verdim diyor. İnsana tamam mı? Gerek yok. Ha, şimdi biz burada Allah'ın verdiği rütbeleri, Allah'ın verdiği şanı, şerefi dikkate almamız lazım. Tamam mı? Evet. En büyük şimdi, şan odur işte. Şimdi zikrin yüceliğinde olduğunu anlamak için Kur'an'a bakacağız. Evet. Orada Allah peygamberimize hangi nitelikleri, hangi sıfatları vermiş? Şimdi hangi oraya bakalım. Hangi şeyleri yüceltmiş değil mi efendim şu an? Evet. Şimdi şöyle bir olay var. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da şimdi Peygamberimizin normal olarak normal kulluk dönemi var. Nedir bu? Alak suresinde neydi? Hani bir kul salat ettiği zaman engellerini gördün mü? Evet. Orada ne diyor? Kul. Kul diyor orada. Şimdi evet, kul dediği zaman Allah'ın kaç tane kulu var? Milyarlarca. Tabii sayısını bilemez. Tamam. Evet. O zaman Muhammed o dönemde daha önce peygamber olmazdan evvel milyarlarca insanlardan bir tanesi. Normal, sıradan bir tanesi. Tabii, ki yine aynı o dönemini anlatan İsra suresinin birinci ayetinde vahye götürülüşünü Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüşünü yürütülüşü yaparken Sübhanellezi esra bi abdihi der. Orada kul. Orada da kul. Doğru. Allah'ın kaç tane kulu var? Milyarlarca kulu var tabii, yani. Evet. O zaman peygamber de peygamber olmazdan evvel milyarlarca insandan sıradan insandan biri. O kadar. Tamam. Evet. Öyleyse orada ne şan var ne şeref var. Yok. Yok. Tabii ki. Peki. O zaman Kur'an'a bakıyoruz. Şimdi sırayla ben bu şanı şerefi de burada zikredeyim. Nereden şan Fetih geliyor? Suresinin 29, Ahzab Suresinin 40. ayetlerinde Resulullah. Orada Resulullah. Allah elçisi. Elçi. Elçi. Tamam mı? Tabii. Allah'ın elçisi. Bak evet, elçi değil. Allah'ın elçisi ya. Allah'ın elçisi. Tamam. Elçi deyince yani sakın padişah elçisi veyahut da bakan başbakan elçisi falan filan. Bir devletin bilmem neredeki elçisi gibi falan öyle şey yapma yani. Evet. Gerçi o devlet elçiliği de yine şanlı şerefli bir görevdir. Tabii. O ayrı bir şey ama Allah elçiliği farklı bir şey yani. Evet. Evet. Hiç kıyas kabul etmez. Tabii. Tamam. Allah elçiliği başka bir şey. Bak şimdi. Şimdi 2. Araf suresinin 157. ayetinde Ennebiyyil Ümmi. Tamam mı? Ana kentli haberci. Tamam mı? Ana kentli. Şimdi. Evet. Enfal suresinin 64, 65, 70, Ahzab suresinin 1, 28, 45, 50, 59, Mümtehane suresinin 12, Talak ve Tahrim suresinin 1. ayetlerinde de Ennebiyye diye benim elçim, benim peygamberim. Elçim. Tamam mı? Orada kendisine tamam, şey yapıyorlar. Evet, şimdi. Ashab suresinin 40. ayetinde Hatemün Nebi. Sonuncusu. Nebilerin hem sonu hem mühürü. Mühürü. Mühür, mühür. Artık açılmayacak bu müessese. Şimdi sonu. Böyle sonu. Ama mühür demek şimdi şöyle bir şey var. Bir şey ki mühürleniyor. Mesela bazı şairleri edebiyat dünyasında Hatem-i Şuara denir. Şairlerin mühürü. Sultan, yani evet, en zirvedeki olanı demek yani. Evet. En zirvedeki evet, olanı. Evet. Yani görünmemiş onun gibi şey. Evet. Mesela. Şimdi evet, sadece mühür böyle şey yapmadı, açılmaması. Çok kıymetli ki onu mühür diyorlar. Evet, evet, evet. Evet. Böylece peygamberin sonuncusu, zirvesi, rütbeleriyle zikredilerek terfi ettirilmiştir. Terfi tamam. Refahane, terfi ettirdik diyor ya. Terfi ettirilmesi. Ha. Demek ki peygamber burada senin şanını yüceltme dediğimiz zaman refahane, terfi ettirdik diyor. Tamam terfi mı? Oradan terfi geliyor. Ettirdi. Kulluktan seni Allah'ın elçiliğine, tamam mı? Hatem-i Nebiliğe, Resulullah'a sözüne seni terfi ettirdik. Evet. Evet. Böyle rütbeleri sana verdik. Evet. Ha, burada da yine senin için diyor. Yine leke geçiyor. Birinci ayette geçen leke burada aynen. Da aynı şey yaparak. Sen tamam. Ona mahsus. Bu yani. Da iltifat. Bu da senin için. Ha, şimdi evet, burada bir şey daha ben böyle teknik olarak açıklayayım. Verefane leke zikrak. Zikrak. Şimdi bu ifadelerin şeyi geçmiş zaman kipiyle. Mesela bunu Kur'an edebiyatını, Kur'an belaatını bilmeyen adamlar şöyle diyebilir. De ben onun için bunu açıklıyorum. Tamam da bu ayetler geldiği zaman peygambere ne Hatem-i Nebiyyin dendi, ne Resulullah dedi, tamam mı? Tabii. Ne Resulullah ifadesi kullanıldı. Onlar ileride. Bunlar daha ileride gelmedi mi? Evet. Ha. Şimdi, işte bu ifadeler geçmiş şunu zaman. İfade eder. Geçmiş zaman kipiyle bunların verilmesi tahakkuku vukuuna binaen. Mutlaka olacak. Hani Duha suresinin iki şeyinde hani üçüncü ayetinde ma vettaka rabbuka ve ma gala denmişti ya. Evet. Yani Allah sana küsmedi, darılmadı, seni terk etmedi. Terk etmedi. Ama biz bunu nasıl çevirdiydik? Rabbin sana küsmeyecek, darılmayacak, seni terk etmeyecek diye geleceğe tahakkuk hukukuna binaen demiştik ya. Burada ileride sen böyle daha şu anda senin için erken tamam. Böyle bunlar ulaşacak ama göğsünde evet. Açılacak. İleride. Daha belki göğsü açılmadı tam tamına. Anladın mı? Göğsünde açılmadı. Açılacak ve senin zikrin de senin için de şanın yücelecek. Yücelecek. Tamam. Rütben artacak gibi senin sırtındaki yüklerin hepsi kalkacak. Bir vaat oluyor. Şimdi Allah bunu vaat ediyor. Bunu Cenab-ı Hak da yükü nasıl kaldıracak? Müminleri destek peygambere yapacak. Destekçi yapacak. İşte. Yani o yükü kendisi tek başına değil onu da tabii? Öyle götürecek. Yükü paylaşmak suretiyle. Evet. Öyleyse bak şimdi devam ediyoruz. Demek ki zorluğun yanında kesinlikle bir kolaylık var. Zorluğun yanında bir kolaylık kesinlikle var. Çift vurgulu bir ifade demiş. Burada. Evet. Burada bir şey daha var. Yani bunu psikologlar, sosyologlar bu ayetteki bu şeyleri çok iyi araştırmaları lazım. Şimdi çoğu yine meal ve tefsirlerde şöyle bir şey olur. Gördüm. Zorluğun sonunda kolaylık var. Zorluğun sonunda. Sonunda. Yani sen şimdi zorluk bir zorluk bitince. Çekersin ama bir sonunda daha sonraları rahatlarsın. Tamam. Tarzında bir şey var. Ama ayetteki şey sonunda demiyor yani. Tamam mı? Yanında. Ve inne ma'al usri yusra ma'a ifadesi. Ma'a beraber demek. Ma'a bu iç içeliği gösterir. Yani zorlukla kolay yan yana. Yan yana. Yan yana. Sonu şimdi değil. Bu neye benzer? Bak bu çok burada edebi sanat çok incelik. Yani gönül ister ki bunu edebiyatı falan çok iyi bilen bir arkadaş anlatsın bu bölümleri yani. Yani bizim bu edebi bilgimiz falan sınırlı, kısır olduğundan yani evet. Bunları falan doğru dürüst nakleden diyoruz. Kur'an'ın mucizeyi tamam, kurdu. Böyle. Evet. Mesela Kur'an nedir? Ve lekum fil kısası hayat de. Kısasta hayat var. Tamam. Kısasta hayat var diyor. Kısas bildiğiniz şey olarak sıradan basit de bir adam öldürmeyi düşünce olursa tabii. Onda hayat var diyor. Onunla bir hayat doğar diyor. Ondan sonra bir hayat var. Yani öldürdüğünüz adam sonradan dirilir falan filan değil anlamına yani. Gelmiyor. Onunla birlikte tabii. Bir hayat var diyor. Onun da birlikte hayat onun var. Gibi burada da ifadede zorlukla birlikte bir kolaylık var. Gibi bir ifade var. Evet. Şimdi daha bir şey var. Başka bir ayette de Bakara 216'da göreceğiz bunu. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Tabii. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için şerdir. İfadelerinde de aynı. Onlar da aynı şekilde. Aynı. Bak şimdi evet. Bunları böyle şey yapıyoruz. Şimdi bu bakılınca iki ayette Leyl suresinin 5 ile 7. ayetlerinde bu nedenle kim malının kazancını verir, takvalı davranır ve en güzeli doğrularsa biz ona en kolay olanı kolaylaştıracağız. Kolaylaştırırız. Ha. O şeydeki. Şimdi Bak mal vermek bir zorluktur, esasında tamam mı? Esasında zorluk tabii ki. Ama o beraberinde neyi getiriyor? Cenneti kolaylık getiriyor. Cennet beraberinde kolaylık getiriyor. Ya. Yani evet, sonunda getirmiyor. Evet. Tamam bak ya. Evet. Böyle bu niyetler çoksa süremiz de doldu şimdi, da. Şimdi ben burada güncel mesajla beraber diğer programı yapacak. Şimdi burada zaten kısa bir şeyler kaldı. Tamam. Bununla ben bitirelim o zaman. Şey yapıyorum. Öyleyse bunların sonunda bu ifadeleri bitirdikten sonra yani şeyi de öz olarak verdim zaten. Yani zorlukla evet, kolaylığın evet olduğunu. Tabii. Son şeyi vereyim. Öyleyse bak. Öyleyse sonuç olarak son, değil mi? Boş kalır kalmaz şimdi Tere peygambere işte şey yapıyor. Hemen yeni bir şeye başla. Hiç boş durma. Hiç boş durma. Evet. Yani kısaca özetleyecek olursak Müslümanın tatili yok. Heh, olay bu. Müslümanın İzini tatili yok. Yok. Öyle tutup da bayramdı, şeydendi, o 9 gün orada, 20 gün orada, hafta sonu, cumartesi, pazar tatil yap, şu bu falan filan gibi. Birini güzel bitirdin, birine hiç başla. Tamam. Vakit kaybetmeyeceksin. Birini evet başla, tamam. Evet. Müslümanın vakit nakittir. Tabii ki. Boşa geçecek vakti evet yok. Evet. Boşa geçmek, ömürden tüketmektir, sermayeden tüketmektir. Boş kalır kalmaz, hemen bir başkasına başla. Rabbimiz onu peygamberimize bakmış yapacaksın diyor. Öyleyse bunun arkasında da devamında da ve arzularını yalnızca Rabbine yönelt. Bunun bir başka şeyi de tamam, bunun bir de bunun farklı kıraatı feragıp diye. Anla, başkalarını yalnızca Rabbine özendir. Özendir. Yani bunu Rabbine yönelt. Ragıp dedi. Feragıp okuduğumuz zaman öyle. Özendir. Ragıp diye okuduğumuz zaman başkalarını yalnızca Rabbine özendir. Görev. Yani artık Allah'ı Rabbi anlatmaya başla. Herkes de o Rabbi tanımaya başlasın. Başlasın. Evet. Sen önder ol. Sen önce önder ol. Tabii o değil öyle. Onun şeyi o. Tabii ki. Tatil yok. Tamam mı? Devamlı çalışacaksın. Gece evet gündüz. Öyleyse iki surenin birden mesajını dua ve inşirahın birlikte sunacağız ki birlik dedik tabii, ya. Tabii. Bu peygambere özgüydü. Tamam. Şimdi peygamberlik misyonunu yöneten, elinde Kur'an, insanlığa Kur'an öğreten insanlara yönelik. Ey toplumu uyarma ve aydınlatma görevini sürdürenler. Aydınlanmanın başlayışı, Allah'ın ilahlığını Rabbinin örtüşün, Allah'a ortak kabul edişin, cehaletin toplumu sarmışlığı kanıttır ki Rabbiniz sizi terk etmeyecek ve size darılmayacak. Sizi sürekli destekleyecek. Tamam. Kesin. Sonrası sizin için öncesinden elbette daha hayırlı olacak. Ve Rabbiniz size verecek, siz de hoşnut olacaksınız. Hele bir düşünün, elçimiz Muhammed'e verdiklerimizi. Evet, onu bir örnek alın. O, ona şöyle denmişti. O seni yetim olarak bulup barınağa kavuşturmadı mı? Seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup da dost doğru yola kılavuzluk etmedi mi? Etmedi mi? Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? Biz senin için senin göğsünü açmadık mı? Senden ağır yükünü indirmedik mi? Ki o senin belini çatırdatmıştı. Senin şanını da senin için yüceltmedik mi? Evet. Bu elçiden Gelinlikle. Örnek geldi bize şimdi. Evet. Demek ki zorluğun yanında kesinlikle bir kolaylık var. Zorluğun yanında bir kolaylık kesinlikle var. Yanında. O halde yetimi perişan etmeyin, daha da kötüleştirmeyin. Onları kendi çocuklarınız gibi saygın birer kişi olarak yetiştirin. İsteyeni, soranı azarlamayın. Herkese sorup öğrenme fırsatı sağlayın. Ve Rabbinizin nimetini söz ve fiillerinizle ortaya koyun, hayata geçirin. Ve boş kalır kalmaz hemen yeni bir şeye başlayın. Boş durmayın. Ve arzularınızı yalnızca Rabbinize yöneltin. Herkesi Rabbe yöneltin. Bu son paragraflar işte Kur'an zamanımızın erlerine evet hitaben söyleyecek sözler. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Ağzınıza sağlık efendim. Süremiz de sona erdi. Artık haftaya yine başka programda tekrar i̇nşallah buluşalım inşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.